işte dünya haritasında kırmızı gördüğünüz her yerde. Gayipten sesler. Türkiye güncel sanatında ses işleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Gemi mendireğin kara tarafındaki durgun sulara, yerlere kendini bıraktı. Merhaba, Gayipten Sesler'in 3. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Türkiye'de güncel sanat alanında üretilen ses işlerini duyulur kılmayı amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettim Gayipten Sesler'i. Ve her programda bir sanatçıyı tek bir işiyle davet ediyorum. Bugünkü konuğum Bengü Karaduman. Bengü, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Bengü'nün 2021 yılında ürettiği Gölgenin Sesi iş üzerine konuşacağız. Ama bu işten bahsetmeden evvel belki Bengü biraz kendinden ve pratiğinden bahsedebilirsin. Dinleyicilerimize kendini tanıtabilirsin. Evet, nereden başlayayım? Yani farklı medyalarla çalışıyorum. Hem eski hem yeni medyalarla. Genel olarak iki boyutlu, üç boyutlu animasyon, video, desen, performans, ses. Bunlar teker teker ele aldığım da oluyor. Yani tek medya ile çalıştığım ya da bazen iki medya bir araya geliyor, üç medya bir araya geliyor, bir enstalasyona dönüşüyor. Böyle farklı durumlar oluşuyor her seferinde yani çalıştığımda. Konularım genelde aslında biraz temelinde, merkezinde insan var. Çoğu zaman kendim varım diye düşünüyorum. Ama paylaştığımız dünyada aynı yer olduğu için mutlaka bir başkası içinde oluyor gibi hissediyorum. Ve merkezinde insan olmakla birlikte o insanın bulunduğu çevre, yani bu çevreden bahsederken şunu kastediyorum. İçinde bulunduğu ekonomik çevre, politik çevre, sosyal çevrenin yanı sıra bu bireysel ve toplumsal da diyebileceğimiz ilişkilerin birbiriyle yarattığı belki çatışmalar, belki olumlu taraflar. Onun dışında bazen çok kişisel gibi gözüken bir iş aslında daha genel bir şeye işaret ediyor olabiliyor. Biyografimle aslında biraz paralel de giden bir çalışma türüm var sanırım. Yani o anda beni ne meşgul ediyorsa ya da iç dünyamdan beni düşünmeye zorlayan ne varsa ona kulak vermeye çalışıp neden bunu düşünüyorum, ne oluyor? Yani bir tür tetkik etmeye çalışmak. Tetkik ederken de aslında işin süreci kendi kendine bir şekilde başlamış oluyor. Harika. Böyle tanımlayabilirim. Harika bir girizgah oldu. Bir taraftan da üzerine konuşmak istediğim bir sürü farklı temaya da değindin. Özellikle de belki bu kişiselle ilgili, kişiselle daha kişisel olmayan ya da kişisel olmayabileceğini düşündüğümüz bir yerden de Gölgenin Sesi çok etkileyici bir iş. Belki sadece performans kaydı olduğunu söyleyerek daha fazla ipucu vermeden bu işten bir kesit dinleyebiliriz. Ondan sonra da üzerine sohbet etmeye devam edebiliriz. Ben tamam. O zaman şimdi 2021 yılında Bengü'nün Saha Stüdyo'da göstermiş olduğu ve aynı zamanda performansını gerçekleştirmiş olduğu Gölgenin Sesi'ni dinleyelim. Thank you. Bengü, bu kaydın bir taraftan da senin kahkahanla bitiyor olması gerçekten harika. Beni de bu performansın olduğu zamana da tekrar geri götürdü. Tabii ki performansı görmüş birisi olarak. Belki bu gayipten sesler de aslında benim çok üzerine birlikte düşünmek istediğim konulardan biri de güncel sanat alanında ses işleri dediğimizde tabii ki nesne ve mekanla ilişkili bir şeyler de gündeme gelmeye başlıyor ve aslında burada hani sadece bir hani hoparlörden verilen bir ses ya da bir mekansal ses tecrübesinin de ötesinde sen enstrüman oluşturan da bir şey yaptın. Belki bu enstrümanların sürecinden ve enstrümanların mekanda nasıl yaşadığından ve performansa ve o ses vermeye yani müzik ya da daha başka bir şeye dönüşme halinden kısaca bahsedebilirsin Evet, yani işin başlangıcında aslında ses yoktu. Yani daha doğrusu işin kendisi de yoktu. Genel olarak öyle oluyor ya başlarken. İşin başında şey vardı, pandemi henüz bitmemişti. Yani aşıları henüz olmamıştık. Hala çok kapalıydık ve sürekli yani bir flashback halinde evde bu deneyimi başkalarının da yaşadığını öğrendim sonra. Yani aslında biraz fazla izole olmaktan kafanın içinde yaşamaya başlamak, orada konuşmaya başlamak. Ama işte görüntüler geliyor, anılar geliyor, işte zamanlar lineer değil, gelen anıların yani böyle garip bir durum yaşadım. Bu durumu da madem hani böyle bir şey var, bir hal var, bu halin üstüne nasıl gidebilirim? Bu flashbackler sonucunda anı parçaları olduğu için evde birçok kolim vardı. İşte taşınmadan taşınmaya bir türlü açamadığın o koliler vardır. Yani hep açılmadan tamam bu yine yeni eve geçsin şeklinde. En sonunda o kolileri açtım. İçlerinden çok fazla malzeme çıktı. İşte eski çocukluğumdan kalma VHS kayıtlar, işte defterler, andaçlar, işte hepimizde olduğu gibi konser biletleri, işte her şey parça beni bir yere götürdü. Ondan sonra da aslında bir tür kazıya başlamış oldum. Onları tasniflemeye başladım. Fotoğraflar ayrı, anılar ayrı, işte rüya defterlerindeki notlar ayrı. Onları aslında şeyi fark ettim sonunda, yani niye bunu yapıyorum? Hani niye bunlarla yüz yüze gelmeye çalışıyorum? Yani aslında hani belli bir zaman bu dünyada yaşamış oldum ve yani ben kimime geldi galiba eninde sonunda. Hani ben kim oldum ya da kimim değil de az çok onu artık biliyorsun bir yerden sonra, ama hani ben kim oldum bu süreç içinde? Onu araştırırken tabii hatırlamak istemediğiniz şeylerle de karşılaşıyorsunuz, o da var. Yani sadece tatlı anılar değil, kötü anıların da olduğu, aslında seni sen yapan bir sürü yaşantı parçasıyla yüz yüze gelince bunun bir miktarda travmatik olduğunu fark ettim. Ve o noktada şöyle bir seçenek vardı, yani ya bu travmatik gelen taraf çok tatsız olduğu için bu işe devam etmemekti. Veyahut da madem öyle, o zaman biraz da hodri meydan gibi düşünerek her şeyi derinlemesine düşünmeye, not almaya başladım. Bu not almanın sürecinde, sonucunda veya devamında aslında bir psikanaliz yapmaya karar verdim. Çünkü yani malzemelerin ortaya çıkması bir şey, malzemelerle yüz yüze gelmek veya şapkayı önüne koymak bir şey, ama onu işlemek başka bir şey. Yani ortaya çıkardım ama şimdi bu kadar şeyle ne yapacağım yani? Bu nereye paketleyip kaldırabilecek bir hal de kalmamıştı o noktada. O zaman ortaya çıkarmak yetmiyorsa bunları işlemek belki iyi bir fikir olabilir diyerekten bir psikanalize başladım. Psikanaliz esnasında da tabii online olan o dönemde bir çalışmaydı, ya da bir terapi süreciydi daha doğrusu. Önümde de her zaman masanın üstünde kağıtlar duruyordu. Terapistle konuşmalarım esnasında karalamalar yapıyordum. Terapist de bana şeyi sordu, hani ne yapıyorsunuz, bir şey mi yapıyorsunuz aynı zamanda? Yo dedim yani karalıyorum. Hani telefonda da konuşurken dedim hani notlar alırsınız ya, hani karalama yaparsınız hiçbir anlamı olmayan yani el hareketi bir nevi. Onları sonra yapmaya devam ettim. Ve her terapi seansında o kağıtları tarih atarak onları toplamaya başladım. Bu toplamanın sonucunda da bir gün oturup şekillere bakmak istedim. Yani burada nasıl şekiller var? Ve aslında böyle gözüme hoş gelen logovari şeyler de vardı içinde. Kimisinin direkt anlamı vardı. İşte çok fazla ok vardı örneğin. Onları terapi sürecinde de hani o anda konuştuğum şeyi de işaret eden bazı temel şekiller vardı. Hani o şekle baktığımda örneğin onun neyle ilgili olduğunu anlayabiliyorum. İşte bu şekilleri düşünürken bir yandan da hani bu artık böyle ilerleyen hani bir adımdan diğerine, bir adımdan diğerine aslında böyle kendi kendine hani bir şey diğerine sebep oldu, diğer şey bir sonrakine sebep oldu. Yani böyle aslında doğal süreci de izin vererek hani beni nereye götürüyorsa karşımda artık şekiller vardı. O şekillere bakıp bunları aslında şey yapmak istedim. Yani bir ete kemiğe galiba büründürmek istedim. Ve onları bir malzemeye aktarmak geldi aklıma. O esnada da yani bu biraz matrak olacak çünkü şey sonradan aklıma geldi bunun böyle olduğu. Pirinç malzemesine aktardım. Yani pirinçten bükülen şekiller haline getirdim. Sonradan da şeyi düşünüyorum. Hani neden pirinç oldu? Hani niye başka bir şey olmadı? Hani niye papyemaşe olmadı örneğin? Ama o esnada yan tarafta çalışan Ege Kanar vardı ve Ege zil işini yapıyordu. Hepimizin birlikte olduğu süreci de hatırlıyorsun Merve. Tabii. Ondan sonra o esnada zillerle uğraşıyordu ve hani o anlatışı, arada dinlettiği sesler sanırım bir şekilde bünyeme girmiş yani tahmin ediyorum. Ve yani bir şekilde çok bilinçli olmayaraktan bir pirince yöneldim ve onları pirinçten ürettirdim. Pirinçten malzemeler geldiği vakit hala daha enstrümana varmış değildim ama o noktada. Pirinçten malzemeler geldiğinde bunun aslında böyle bir rüzgar çanına da benzediğini, aslında bunların ses de çıkarabilecek olduğunu farkına vararak bir kompozisyon yarattım. Yani düzenledim şeyleri, şekilleri. Ve bir çubuğa astım yine pirinç bir çubuğa. Ve sonra artık bunun sesinin çıkabileceğini düşünerek sonraki adımda da evet yine böyle o adımı kendiliğinden takip ederek şekil forma bürünüyorsa ve pirinç oluyorsa ses çıkarabilir. Ses çıkarabiliyorsa ve bundan 14 parça varsa bu bir enstrüman olabilir. Bu bir enstrümansa o zaman çalabilirim gibi bir yol izlemiş oldum. Bu normal bir enstrümandan farkı da şu oldu. Yani en çok heyecanlandıran şeyi söyleyerek birazcık mola vereceğim. Yani normalde bir oktavımız vardır, notalarımız vardır. 12 yani 14 parçadan oluşan bu şeyde de aslında bir notasal düzen yok. Dolayısıyla hangi formun hangi sesi çıkaracağını önceden bilmediğim için bu bir sürpriz olarak geldi. Yani enstrüman kendi sesini üretti aslında ya da şekiller kendi sesini üretmiş oldu. Bu en çok heyecanlandıran şey olmuştu beni bu süreçte. Gerçekten aslında o bir de belki bu işin dönüştürücü süreçlerinden biri dediğin gibi biz de açık atölyede birlikte yan yana da üretim yaptığımız bir dönemde hem orada Evet. referans olarak bile bir yan yanalığın hani işleri tabii ki dönüştürmesi ama o kutularla aslında sen hakikaten 9 ay boyunca da o sürece atölye süreci boyunca da o kutularla yaşadın ve o kutuların içinden çıkanların sonra bu nesnelere dönüşme sürecinde de bence şimdi seni dinlerken de biraz daha aslında ilgimi çeken bir şey oldu. İşlevselliği varmış defterin ve desenlerin aslında. Belki hani elini meşgul tutması ve bir şekilde hani konsantre olmanı ya da dinlemeni kolaylaştıran bir şey. Ama onları sen yine böyle bir görsel bir nesneye dönüştürmek yerine işlevsel ve görsel. Tabii ki görsel nesnelerin de işlevleri var ama bir taraftan da hani çalınabilir olmak tabii ki onu inanılmaz derecede dönüştürüyor. Çok süremiz kalmadığı için sana kısaca şunu sormak istiyorum. O performans tabii ki senin için zor bir tecrübe olduğunu da tahmin ediyorum. Hele de bu kadar kişisel bir malzeme ve bence pandemiden sonra sen çünkü performansla senelerdir tabii ki çalışıyorsun ama pandemi sürecinden sonra izleyicilerin bir araya gelmesi, senin onlarla olan bedensel olarak aynı mekanı paylaşman yani bence herkeste bir pratik değişikliği oldu. Onun için belki çok kısaca aslında bu performansın seni nasıl dönüştürdüğünü. Çünkü zaten bir sürü dönüşüm sürecinden geçerek bu enstrüman oluşmuş, gölgenin sesi oluşmuş ama bir taraftan da o performansın da bu nesneleri nasıl dönüştürdüğünden belki kısaca bahsedebilirsin. Yani gerçekten güzel bir soru. Ya zordu, evet. Birincisi gerçekten de yani sosyalleşmek zordu. Yani sanki sosyalleşme kasımızı yitirmiş olduğumuz bir zamanda ya da yeniden tanışıyorduk yani o kasla tekrar. O bir şey oldu yani bir zorluk oldu ama hepimiz için oldu tahmin ediyorum. Onun dışında da yani enstrümanı çalmak üzere bir nevi sahneye kendimi koyduğumda bir an şeyi düşündüm. Yani çalınamaz bir enstrümanı nasıl çalacağım? Yani o böyle bir korku da yarattı. Ama zaten sonra şeyi düşündüm o zaman da daha sonra da. Zaten şey de içinden geçilen süreç de biriken malzeme de ya da hayatın boyunca seni sen yapan şeylerin birikimi de lineer değil, düzenli değil. Anlaşılabilir değil. Dolayısıyla hani en azından onu bir şekilde de olsa tercüme etmiş olmak iyi geldi. Ve hani ne kadar tabii bu yani bu bir dil gibi olduğu için hani ne kadar karşı tarafa geçti onu tabii hala sorguluyorum ama bir yandan da aslında sessiz olan bir şeyin tam da bu aslında hani son cümle olarak sessiz kendi içimde yaşadığım bir şeyin aslında ses bulmasıydı. Yani artık susmamak gibi onun bir sese dönüşmesiydi. O kısmı şey geldi yani güzel geldi sonunda bir bütünledi sanki. Kesinlikle ve ben tüylerim diken diken oldu bu dediğin gerçekten belki de bu hani ses vermeyle ilgili olan şeyin sesin gerçekten ses olarak var olduğu ya da söz olarak var olmadığı durumlarda özellikle de mekansal ilişkilerde o performansın tecrübesi de bugün bir parçasını dinledik ama gerçekten hani o senin nesnelerle ilişki kurma şeklinde onu kesinlikle bir şekilde dinleyiciye, izleyiciye geçiriyordu. Bengü çok teşekkürler vakit Ben ayırdığın teşekkür için, Ayvalık'tan bağlandığın için. ederim. Ben o zaman bugünü böyle kapatayım. Bugünkü konuğumuz Bengü Karaduman'dı. Gayipten Sesler'de. Gölgenin Sesi işiyle ilgili konuştuk. 2021'de Sağ Stüdyo'da göstermiş ve dinletmiş ve performa etmiş olduğu işten. Çok teşekkürler Bengü. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Merve. Çok güzeldi. Görüşmek üzere. Görüşmek.